قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله باب الحيض من باب البنت الحيض بن مبرك ما نام بنت مبرك ليغا خامتاني موم موي ويسو وون تي جوتاي بي wax nañu am solo nga xamantene mom la am solo wax nañu itam ay atté yo xamantene dafa aju ci ana nan lañuy xamé kan mom moy ki nga xamantene mom mo meuna gis mbeureuk té mom moy ki nga xamantene amna juroom ñenti at niki nonu yeggul ci juroom fukki at ak juroom ci manam ci luñu joyal am ma tékantal yi nga xamantene ño ci aju insha Allah ta'ala dañu ci ñew ci wuté yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wuté ci yoyu mas'ala niki nonu gis nañu né tamit ki nga xamantene mom moy manam li nga xamantene mom moy li gëna neew liñ mëna gis mbeureuk li ci gëna dëgër ci waxu borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala mom moy amul manam nombre de jours wala amul tamit manam durée minimale bo xamantene fek loolu jallul li nit ki limi gis mën nañ ni li du mbeureuk lolu moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala te xantal tamit ci aju dina ci ñëw insha Allah ta'ala ci leral ko niki nonu tamit gis nañu ne li nga xamantene mom moy li ëpp li nga xamantene mom la nit gën mëna gis ci mbeureuk mom moy fukki fan ak juroom bu fekkentene dafa wessu durée bobu gis mbeureuk continue di gis dérèt li nga xamantene mom la jigen ji di gis bu boba mëne fu ko tuddé mbeureuk waye bu boba lolu istihada lay doon manam moy liñuy wax règle prolongée té mom lañuy wax jor ngal manam bu fekkentene tamit wax nañ tamit li nga xamantene manam mo aju won ci yoyu mas'ala wax nañ tamit li nga xamantene manam mom mo aju won ci jigen ji su fekkentene limuy gis mbeureuk manam nimuy gisee mbeureuk manam couleur yi nga xamantene non la mbeureuk mëna am waxon nañ ni juroom ben la té li mën nañu len té mom moy as-sawda moy li nga xamantene moy lu ñuul li niki nonu joxon nañ ni moy al-ahmar wal-humratu moy li nga xamantene dafa xog ak tamit as-sufratu li nga xamantene da fay jëm jeng ci jaune dérèt joj manam lool di génné ci digënté mu gën jeng ci jaune ak li nga xamantene mom lañ wax al-qudratu al-qudratu moy li nga xamantene manam da fay nekk ci digënté lu wéx ak lu ñuul manam ak tamit li nga xamantene mom lañ wax al-khudratu al khudratu mom moy li nga xamantene moy da fay jeng ci verte lolou nak jigen ni du ñepp manam jigen ni bu fekk ñi koy gis ci ñom ma xamantene deret ji da fay jeng jëm ci verte lolou li nga xamantene mom mo koy waral mom moy nit ki day febar wala bok mu magget lol wala mu magge lol manam mu magge lol manam di yegg ci at yi nga xamantene danaka legi waratu la gis mbeureuk niki nonu tamit manam mu yegg tamit ci jamono wala bok mu nek ko xamantene dafa lek ko xamantene baxul ak yu demé niki nonu legi gis nañ tamit liñu wax at turbiyatu té manam mom moy manam at turbiyat mom moy li nga xamantene da fay djegi souf manam deret la jo xamantene da fay melni da fay djeng djem ci lu nuro souf yi yep manam moy couleur yi nga xamantene manam melo yi nga xamantene jigen ji gis mbeureuk man nako gisse ci anam gog insha allah taala ci tekantale ci aju itam dinañu ci ñew bok na ci li nga xamantene tamit matna manam matna xam kon mom moy tamit li nga xamantene mom lañu wax aqal tuhur manam mom moy tay bu fekenteene li gëna jégué manam durée bi gëna touti ci li nga xamantene jigen mën nako gis ci mbeur manam jigen mën nako lap manam durée bi gëna touti li nga xamantene mom moy li ci gënonu deugër insha allah comme niñ ko waxé won ci jotaay bi wésu ci waxu borom xam xam yu rahimahumullah mom moy fukki fan ak juroom manam kon jigen di fokk bu toggé fukki fan ak juroom kon woba li nga xamantene mom lay gis mom lolu mbeureug la tuddu waxon nañ ne li nga xamantene mom moy xéti tamit juroom manam mom xétu jigen ni manam dafa am ko xamantene mom tahira manam dafa lat mom amul dara amul ben problème niki non mu am ki nga xamantene mom lañ wax al ha'id moy ki nga xamantene da fay gis mbeureug insha allah taala koku tekantal yi ci aju tay dinañu gis ñooñu ñom ñoy ñaan légi mu daal di dess tamit ki nga xamantene mom lañu wax annu fasa manam moy jigen gi nga xamantene mom day gis geufine manam mu am tamit ki nga xamantene mom lañu wax al muhayyira wala al mutahayyira ki nga xamantene te mom moy al mustahaba ki nga xamantene dafa gisse manam da fay gis geufine manam da fay gis jorngel manam lolu insha allah taala dinañu ñew kenn ku ci nekk ci ñom nan ngay wel kon legui ñu jëkke insha allah ci nga xam ki nga xamantene mom lañuy wax al ha'id ki nga xamantene mom moy al ha'id manam mom moy ki nga xamantene da fay gis mbeureuk koku nonu manam jigen ñi dafa koku dafa am ay façon mom tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne manam wa ahlul lugha dañ maam ñi nga xamne ñom ñoy lijeenti lolu ci lakku ka arab dañuy wax ne al ha'id manam moy ki nga xamantene moy aji gis ji mbeureuk niki nonu kenn du wax al ha'ida ki nga xamantene dafa gis mbeureuk ci jigen manam ndax dafa fekk ne lolu comme niñu waxe mu'min manam ku gor ki gem ak mu'mina ki gor ki nga xamantene manam ku jigen ki nga xamne dafa gem wala ki nga xamantene dañuy wax qa'im aji taxaw ji après ñu wax qa'ima ki nga xamantene dafa taxaw ci jigen ki lolu tamit ke comme ni nga xamne non lañuy waxe lolu bu fekente na ha'id la nak manam aji mbeureug gi boowa kenn do wax ha'ida lolou moy li gëna siiw ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah waya imam al-jawhari ci as-sihah toxal na jele ci al-farra rahmatullahi alayhima ne da nañu wax al-ha'ida waya lolou wax la jo xamantene len ci borom xam xam yi ñokoy wax rahimahumullah niki nonu ki nga xamantene tamit da fay gis manam niki nonu tamit mbeureug borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala gis nañ ni dañ ko wutal ay tour yu bari bok na ci manam hayd bi ni motax li nga xamantene mom moy tour bi nga xamantene mom moy li gëna siiw manam motax comme bi nga xamantene mom la mom manam kon lolu comme moy li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la ko fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha wax ne ko man day damay gis mbeureug lu bari xana dama baye julli daf ni ko dedet dan ko walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunta tahidina fiha manam waye nak mune ndax lolu inna zalika irq lolu ak sidit gu fatch la waye nak bayyi julli lu tolok fan yi nga xamantene mom nga don gis mbeureuk su maqtasili wa farli top nak nga daldi sanguti nga julli manam lolu kon manam moy bat bi nga xamantene moy bi gëna siiw niki nonu al-qur'anul karim lu ëpp nga ci lu mu wax ba jublu ci loolu tamit loolu lay wax manam comme fi nga xamantene moom lay waxee ne yas'alunaka 'anil mahyid ñi ngi lay laaj ci wàllu mbeureuk qul huwa adhan ne loolu sobe la manam kon loolu moom mooy li nga xamantene mooy li aju ci loolu mooy baat bi li nga xamantene moom mooy li gën a siiw kon moom mooy alxayd manam mbeureuk kon loolu moom mooy baatam bi nga xamantene moom lañ ko gën a xamee niki noonu dañ koy wax an nifaas nga xamantene manam niko non kon bu boba jigen di dañ nan nafisat amma bu fekenteene bu fekente manam bu fekenteene mbeureug la nak hayd dañ nan hayadat manam dafa gis mbeureugam motax ma dañ koy wax mahid dañ koy wax al haydat amma li nga xamantene mom moy tamit manam moy kon an nifas def nako wax tudde ko li nga xamantene ci waxu borom xam xam yi rahimahullah manam ci li nga xamantene moy li gëna siw buñu waxe baatu an nifas ñu ngi ci jublu geussim manam moy deret gi nga xamantene mom moy and ak dom nit guy jur dom deret joju nga xamne mom lay and ak mom te muy dem di dem ba ci ñeen fukki fan ci lu upp leg leg mu dem ba jurum ben fukki fan waye su fekenteene nak li la manam def na wax an nifas su fek geusin manam fek deretu mbeureuk mom lañ ci joglu comme hadith yaay aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni yaay aisha malaki ana fisti inna dhalika shay'un katabahu Allah ala banati adam muneko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafniko madaniko malaki lula dal ana fisti mbadu daga gis mbeureuk lol lay teki manam kon bu boba lolou kon manam defnako ko tuddé tamit defnako tuddé al i'rak niki non kon arikat dañi wax arikat def nga nuñ ko tuddé al ibkar manam bu woba bakirat lañ koy tuddé ni nga xamantene tamit comme ni mu ñëwé ci wa luha ni nga xamné non lañ ko xamé def nako tuddé ak tamsu def nako ko tuddé manam mom tamit mom moy mbeureuk motax alquran daan wax naan lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan manam moy lam yatmisuhunna ken musuleena manam ken musuta dindi manam ken musuta sey ak ñom manam limi tek mom moy deret gi nga xamantene mom lay jëk gis manam lolu ken musul manam fexé bu mbeureugam yi du ñew manam ndax jigen mi nga xamantene mom lañ xam moy bu ëmbé lu ci ëpp du gis mbeureug comme ni nga xamne non lañ koy gisé insha Allah taala ndax jigen limi gis mbeureug la wala du mbeureug manam kon lam yatmisuhunna manam dal moy comme niñ koy waxe manam ken musul jël senu ndaw min qabluhum lu leen jitu du insum du jinne wala janen du tiagen ñi nga xamne ñoy jinne lool mom moy li nga xamantene manam moy jigeen wa aljana yi urul ayniya niki nonu tamit manam def nako wax kon manam baat yoy yep manam kon bu boba li nga xamantene mom moy geussim manam mom moy mbeureuk kon manam amna tour yoy yep niki nonu tamit li nga xamne mom lañu xam mom moy jigen mom moko gis su fekenteene dafa magge amma jigen jo xamantene nak manam jigen jo xamantene yegul ci at yoy yi nga xamantene moy jurum ñenti at du ko gis niki nonu li nga xamne mom la al jahiz wax ci kitabul hayawan dafa wax ne borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala saxal nañ ne ñent xet ñom ñoy gis mbeureuk manam moy nit da fay gis mbeureuk manam jigen jo xamantene dafa yegg ci jamono ju mu wara gis ay mbeureugam da koy gis niki nonu al arnab manam mom moy arnab manam mom moy leuk da fay gis mbeureuk motax manam bu boba dakhikat aranib lañuy wax manam mom moy mbeureuk gis nañu mbeureuk lolou motax manam dañ koy tuddé tamit ab dakhku mom mbeureuk ci lako arab comme ni nga xamantene non la nekké ci alquranul karim ci waxu len ci borom xam xam yi rahmuhullah ni nga xamantene nonu lañu firé sama borom subhanahu wa ta'ala bimnan wa imra'atuhu qa'imatun fa dakhikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub manam wa imra'atuhu soxna manam malaakai bi nga xamantene ñi ngi doon wa alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ñi ngi doon wax ak mam ibrahim ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam ñu ne soxnam sara mi ngi taxawon mu ne wa imra'atuhu soxnam si alayhi assalam qa'imatun mi ngi nekkon di taxaw fa dhahikat manam moy mu daal gis mbeureugam ndax mam ibrahim alayhi salatu wassalam dafa am lu won dom bu boba nak soxnam si daal gis mbeureug lol moy waxu len ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala legi nak bu boba manam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko ci gis lo mbeureuk bu ko defé mu meuna am dom manam kon lol mom moy wax bi manam motax dañ koy wax tabit ad dakhku manam kon nak motax bu fekenteene lekki dañ nan dakhikatul arnab niki non ñi nga xamantene ñom ñoy moy ad dab' manam mom moy mbeureuk mom moy mbeut tamit da fay gis mbeureuk kokku mom moy ñettelu xet bi nga xamantene mom moy gis mbeureuk manam animal bi nga xamantene mom moy gis mbeureuk niki nonu tamit mu daal di am jugub tamit da fay gis mbeureuk manam mu nek ñent animaux yoy ñooñu ñom ñoy ñi nga xamantene dañuy gis mbeureuk legi nak ci biir ñi nga xamantene ñom ñoy gis mbeureuk ci nit ñi manam ñom tamit dañoo xajalo ay xaj comme ni nga xamantene non lañ ko jundje won biñuy jéxal suñu jotaay bi wessu manam xaj bu ñëkk bi mom moy ki nga xamantene mom lañu wax mubtada manam mom moy ki nga xamantene da fay tambale gis mbeureugam manam mu am ki nga xamantene mom lañuy wax al mu'tada manam ki nga xamantene mom dafa am luñu wax ada manam moy dafa am baxam dafa am periode am bo xamantene mom ci lay gis mbeureugam su periode bobu avant periode bobu du ko gis su periode bobu jalle tamit dootu ko gisati mu am ki nga xamantene mom lañuy wax al mumayyiza manam mom li nga xamne mom la am moy at tamyiz moy ragne mom amul ben periode bo xamantene da la koy gis waye nak li nga xamantene mom moy mom dal buy gis mbeureug daf koy gis te mën nako xamé waye ni nga xamantene nonu la koy xamé mom moy couleur bi wala xet gi wala melo wi manam moy couleur bi moy melo bi wala bok xet gi wala bok metit bi wala bok manam bi say gi wala bok beuri way bi nonu lay xamé wé ndax li nga xamantene mom lay gis mbeureug la wala deet manam koku tamit mom benen xet la ci xetu manam ni nga xamantene ñom ñoy gis mbeureug manam amu am tamit ki nga xamantene mom moy ki nga xamne dafa ëmb insha allah taala dinañu gis ndax koku moy al hamil manam koku ndax limi gis mbeureug la wala deet tekantal yi nga xamne mom la ci borom xam xam yu def rahimahullahu taala dinañu ko indi ci jotaay ci suusu fekente na xagne ci jotaay bi kon koku manam lolu kon mom moy walu mbeureug ins legi nak mu daldi dess tekantal kon bu ñëk bi moy ki nga xamantene mom lañu wax mubtada ah ki nga xamantene mom da fay tambali di dogu gis mbeureugam koku dañu nan ko day tok manam fan yi nga xamantene mom moy waxon manam day fan yi nga xamne mom lay ñëk gis mbeureugam manam tay bu fekenteene li nga xamne mom lañu saxalon jappal li nga xamne mom lañu saxalon moy dañu ne amul benn durée bo xamantene manam mom lañu mëna gis mbeureug manam moy lu gëna tuuti manam lool mom moy tay jigen ji su fekenteene gis na legi mbeureug manam ci buntu ka ibadati manam comme ni nga xamne nonu la nekke mazhab maliki rahimahumullah manam mom moy tay su fekenteene dañoo wara bayyi julli wala bok dañoo wara bayyi koor ak yu demé niki nonu manam moy dal li nga xamne dafa aju ci jaamu yalla yi niki nonu ñu wara bayyi jang alquran bi wala bok sujud yi nga xamantene mom lañu wara def lu demé nek nit ki bu jangé wu déggé ku jang alquran ba yex ci place bu ñu wara sujudé manam sujud gogou bayyi nga xamne mom la ko wara bayyi ak tamit lal kamil bi ak lu demé nek tawaf kaaba gi yoy yep nga xamantene dañoo dugg ci li nga xamne mom lañu tuddé al ibadat manam kon bu boba dañuy gis ne mbeureuk manam mbeureuk amul durée bo xamantene meuneuf nuko ko teunké lolou moy li gëna deugël insha allah taala ci wax borom xam xam yi dinañu ñëw nak ci tékantal li nga xamantene mom mo ci aju ginnaw bi nga xamne wax nañ li gëna deugër manam niki nonu te bu fekkentene nak ci aadat yi la aju nak manam mom moy comme lu démé nek manam ñu wara xam ba xam ki dafa wara japp edda wala bok ndax meuneuf nuko fassé waaw wala deet bu boba li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom la maliki wax rahimahumullah mom moy bu boba li gëna tuuti ci edda moy nañ ko bayyi 24 heures manam moy bis ak guddi manam ngir ñu gëna mëna sammu ci mu gëna woor ci ne li manam war na tax ñu mëna tek ci mom atté bi ni ndax kat li nga xamantene mom moy li ñu xam mom moy sammu mo gën ñaka sammu manam té kon bu boba li nga xamantene mom moy ci walu jaamu yalla yi bala ñukoy rotal ne ki warutu julli wala warutu wor dafa wara nek lo xamantene lu leer la niki nonu tamit bala ñoo atté ci muamalat yi manam moy ci jëflante yi bala ñoo mëna atté ci kaw jigen ki kene ki kat manam li mu gis dum manam ni ki kat dagan na fasé wala bok ki kat eddam nangam la lolou balu ñu ko mëna japp dafa wara nek tamit lo xamne dafa teggu ci lu wara leer li mo waral borom xam xam maliki yi rahmahumullah indi tekantal bu rafet bi ci buntu bi manam kon li mom moy li nga manam tamit kon mom moy li gëna deugër insha allah taala ci masala bobu legi nak kon bu boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté ci bobu masala manam dañu wuté ndax ki nga xamantene mom moy manam li gëna tuuti ci mbeureuk manam ndax ben la manam lu ndax dur bu ndaw bobu la manam moy de telle sorte que tay bu fekenteene jigen ji dafa gis tok deret rek bu genné ci mom mu daadi xol gis ni ah man de li gis na ko mu genné ci man bu arrêté bu boba ndax dañuy mëna tek ci kawam atté yi nga xamé manam dañuy mëna atté ci ne gis na manam kene ki kat limu gis ni mbeureug la manam ci kaw lolu dañuy daal di mëna atté ci kawam bu fekente ne ci jamono yi nga xamé téne mom moy jamono yi mu nekké manam yi nga xamné amna juroom ñenti at est ce que dañuy mëna daal di atté ci kawam rek ne kat légui mom nak majeur na légui nak nek na ko xamantene nak légui puber na manam nga xamantene tay bu fekkentene def na bakkar dañ ko bindal niki nonu julli day daal di nek lo xamne day ragneeku ci kawam day nek farata niki nonu bu fekkentene dafa wara wor tamit dafa wara nek farata ci mom niki nonu su fekkentene tamit dafa ray nit manam bu boba dañuy teural ci mom atté bi nga xamne mom moy dañ ko wara ray mom itam niki nonu su fekkentene sax suna dañ ko wara dag loxom ndax legui kat majeur na manam lolu manam balun ndax lolu lañuy wax wala bok dañuy wëlbeutiku ne ah il faut ñu xaar ba mu am diire bo xamantene mom lañu wara xam lolu moy borom xam xam mi rahmatullahi alayhi ci bobu masala dañ ci wuté li ci gëna deugër nak wax nañ lako sank té waxon nañ lako ci jotaay bi wésu ngir bañ lo xamantene day leunt leuntal sam xel waye nak leng mu teunk tekantal bi nak li la insha Allah mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah ñom dañoo wax né fokk mu mat ñetti fan amma ñi nga xamantene ñom ndax manam ñom fi nga xamantene mom lañu tektelo mom moy manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilay rahimahumullahu ta'ala ñom dañoo wax ni bis la ak guddem manam kon moy 24 heures yu mat manam loolu nak ajuñu ko buñu waxe ñett fan wala 24 heures ajuñu ko ci manam mu nekk dereet jo xamantene day soteeku di soteeku di soteeku rek 24 heures dedet du loolu lañ ci djublu li nga xamantene mom lañ ci djublu moy manam peuyuk ndaw si manam fi nga xamantene fofu la dereet di genné manam di am en permanence dereet jo xamantene day koy am de telle sorte que su jele morceau wala ben coton tek ko ci place bobu bu genné dana gis lu tak lo xamantene dereet lay doon loolu mom moy li nga xamantene mom lañu djublu ci mu koy gis manam ndax li nga xam bu boba legui nak bu boba lolou tamit mu am ay masala yo xamantene daf ci manam kon ñom lolou mom moy li nga xamantene mom lañu wax amma ñi nga xamne ñom ñoy malikiyye ak zahiriyye rahimahumullah ñom ño wax li nga xamantene mom lañ la wax sank manam mom moy dereet di donte dur bu ndaw ndaw la wad bu bo le genné ci ndaw si bu boba dañuy japp ne li nga xamantene mom la gis lolou mbeureug la manam kon bu boba dañuy atté ci né mom manam kon mbeureuk amul duré bu gëna tuti manam légui nak lan moy sen dalil amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmuhullahu ta'ala ñom ñi nga xamné dañoo wax né dérétu mbeureuk li gëna tuti mom moy ñetti fan manam ñom dañoo tuk sukkandiko ci hadith bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan manam aqallul hayd thalathata ayyam wa aktharuha 10 ayyam manam li nga xamantene mom moy mbeureuk li ci gëna tuuti mu li ci gëna neew moy ñetti fan amma li nga xamne moy li ci